إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبو جوت ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha wa al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni sunu bindi bi wessu borom téré bi mi ngi don woné né jaamu yalla comme namu tuddu le tour way tektale moy jamu ko mom dong comme nim ko diglé wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, jamu len yalla te bu len ko bokal ak dara. Mu melni ñi ngi don leral ci bokalé mom lu muy wundu, waxon nañ ni moy nga wutal borom bi tabarak wa ta'ala ndend wala morom ci mbir yi nga xamni mom borom bi tabarak wa taala mom rek moko jago. Te waxon nañ ni mbir yoy ñatt la, mbir yoy ñatt la. Benn bi moy yi nga xamni day dugg ci jëfi yalla ak momelam, manam dafa am ci mbir yo xamni yalla rek mo am pouvoiram, mo am capacité, yalla rek moko mom. Lu melni borom bindé fi, xam nga yaangi dégg fi ñi ñang koy woy diko wasaré ci bir nit ñi, duñu dañ di wax def leen très attention ci musique, surtout musique jamono ji. Sagam sahaba yi demb ñoo doon wax naan musique day jëmbat ci xol nafiq, waxuma la jamono ji ñu tollu nak nga xamni dañuy jël mbindef diko woy ci bir musique bobu di jël li yalla mom diko jox mbindef, nan moy borom na am mu am, bu ne na taw mu taw, bu ne du taw du taw, borom jaam yi ainsi de suite ainsi de suite. Yoyu borom bi tabarak wa taala moko mom. Kon fexel nga ragne yen moy mbir yi nga xamni yalla ko mom bokko ko kenn, niro wu ci kenn, sekku ko kenn. Yan ñoy mbir yi nga xamni jëfi yalla la, yalla kep moy ki koy def. Melna ni nak ci mbir yoy yep benn dal moy bi nga xamni gañu xëccoo ñuko ñuko xëccoo wuñu ko ak yalla, xam ngeen moy bana moy bi nga xamni du fi ba kenn muy dee dee mom bu dikkee ñëpp dañ naan wuy jiba wuy jina boroma moo xam yonant la, moo xam sahaba la, moo xam waliyu la, moo xam nit ku baax la, moo xam sëriñ la, ñëpp moo xam ndongo nga, moo xam président nga, moo xam mécanicien nga. Kooku moom yaakaar naa ni ba atay sax sikki sàkka wuñ ci dee. Ndax ba aduna soso ba legi deng ngeen fi ku fi taxaw ne mom moy rayate kuko wax dem kasso de kuko wax dem kasso waaw kenn rek waaw moy borom bi jalla wala. Gis nga nak jëf joju nim ci nekké kenn, pourtant yenen jëf yi non la ci nekké kenn, mais gëm nga ni yalla moy rayate waye gëmo ni kumpa yalla rek moko xam ba mu tax ngay dem ci keneen naan ko seetal ma gisaaneel ma listi xaaral ma waxon na la ni dina ñew ci ay baat yo xamni ay baat la yo xamni dañ leena dévier ci sen sens jox leen yenen sens di ci nax nit ñi man may tok ne damay lissi xara laté mané alcorane ba alcorane daj je lance un défi alcorane ba alcorane daj sunna yonante bi ha kutubu sita bukhari muslim sunan yi demal fula neex fan la yonante bi mësé tok lal deram ferankulayu nan nit ñi ñew leen ma ñaanal leen ñew leen ma lissi xaaral leen fan la mësa am kuko am nako indi kuko am nako indi yonante bi kay xam nga lu mu defoon jangal nit ñi ñaanu istikhar ne de leen ko def waaw julit bu am lu la yitel mu ne defal ñaan gi waye jëluko won lal deram nga ñew di joxe xaaliss mu nan la dalay fananok dalay lissi xaaral baat bobu notel baat bobu bokk na ci baat yi nga xamni dañ leena genné ci sen sens contenu bi ko alcorane jox contenu bi ko sunna jox ay nit ñew nañ ci ginnaw genné contenu bobu chargé ci benen contenu di ci nak aspirer koppar nit ñi liko waral nak moy nit ñi janguñu ben ñaarel bi aussi moy ñaka wolu yalla gi dafa fess dafa leer nañ ab julit day wolu yalla waye nak so jangut xam sa borom do ko meuna wolu mago kon ben bata gi non ni nga gëmé ni ki raay nga xam ni de kër gu mu dugg mo xam borom kër ga la faat mo xam kilifa ga la faat mo xam président ba la faat dañu ko jël sang laxas ci perkal dan ne jébal nañ ko boromam est ce que mom jébalon na bopam boromam est ce que mom jébalon na bopam boromam est ce que nangulon na yalla nangu won na ni yalla moy ki xam kumpa est ce que daawu fi bayyi wakirlu boromam wëru ci boromam dem ci ay gisane kat ak ay mamam ñu nan ko ñing koy xolal ñing koy gisaneel ñing koy gennel ñing koy luxusal ben ngi nonu benen bi moy sunu borom dafa am mbir yu mu sante ay jaamam julli kan moñu ko sante yalla koor kan moñu ko sante yalla mbir yoy ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala sante daf ci am yo xamanteni ni cër yi ci biti ñokoy joxe am ci yo xamni xol bi ci biir mo koy joxe am ci yo xamni day boole ñaar yépp lu melni julli lu melni rendi waye lu melni xettaliku ñaata yon ngay dugg ci auto auto bi yëngu nga dégg ñu tudd ku ne bam dess yalla ku nekk ka nga wolu nga tudd nak kon wolu wo yalla yow mi tudd keneen wolu wo yalla bo wolu won yalla yalla ngay tudd yalla ngay wo waye keneen nga tudd ku dul yalla keneen nga tudd ku dul yalla kan nga wara tudd fofu yonent bi kan la daan tudd mam ibrahim kan la tuddon mam ibrahim biñ ko sanne ci safara si ba jibril ñew nako ndax am nga aajo mu ne ko budé ci yow dedet waye nak budé ci yalla aha kay hasbunallahu wa ni'mal wakil yonent bi bako gañe day jema xoxatal ne ko tekku nañ la dañu dal sa kaw lan la lay wax hasbunallahu wa ni'mal wakil waye tay ci auto yek bato yek avion yek fune ku nek ka nga wolu ngay tuddu bam dess yalla ana ngëm gi ana wolu yalla kon fofu jël nga li yalla mom jox ko kenen kon bokale nga parce que ñu bëri dañuy laaj wa lan moy bokale motax mala koy détailler sa yo jëlé li yalla mom jox ko kenen wala nga gëm ni kenen koku amna ci pouvoir wala ci mën mën bokale nga kon gis nga amna ci jëf yo xamni yalla moñu ko sante pour ñu def ko yalla rek lañ ko wara defal ya nga ci situation xat xat jafé jafé nga wo yalla sakku ci mom dimbal xettaliku ci mom dimbandiku ci mom sukkasniku ci mom wakarlu ci mom boko defé ci kenen bokale nga boko defé ci ay boom bokalé nga boko defé ci ay xamb bokalé nga boko defé ci ay xaw ay pangol lu mëna doon té du yalla bokalé nga kon tudal na la ñaari mbir yo xamanteni ni yalla képp moko mom dang ko ci wara kennal bo déggé ñu nan tawhid kennal yalla lool lay tekki dañ lay jangal mbir yi nga xamni c'est exclusivement voué à Allah yalla rek moko mom kenen momuko yonanta amu ci cieur malaka amu ci cieur sahaba amu ci cieur wali amu ci cieur nit ku bax amu ci cieur serigne amu ci cieur talibé amu ci cieur ndonga amu ci cieur yalla rek moko mom sunu borom mo organiser nonu dina bu ko defé dañuy tégati fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.